Ukrainy. Pomysł likwidacji TVP Info jest absurdalny, powiedział Polskiemu Radiu członek Rady Mediów Narodowych poseł Piotr Babinec. Polska od początku była przeciwna wprowadzeniu zakazu sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 roku, przypomniała w Brukseli minister klimatu i środowiska. Właśnie teraz, właśnie na Ukrainie rozstrzyga się przyszłość Organizacji Narodów Zjednoczonych i rola ONZ w świecie, powiedział w Kijowie prezydent Ukrainy podczas wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Walcząca z Rosją Ukraina obroni obecnie celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Znajdujemy się na pierwszej linii frontu prawdziwej wojny o zasady, na których opiera się prawo międzynarodowe, powiedział Wołodymyr Zełenski. Głównym celem wizyty sekretarza generalnego ONZ w Kijowie jest przedłużenie umowy Ukrainy z Rosją wynegocjowanej przez ONZ i Turcję, a zapewniającej bezpieczny transport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Skala i szybkość wsparcia militarnego dla Ukrainy powinny zostać utrzymane, powiedział podczas spotkania ministrów obrony państw Unii Europejskiej wicepremier Mariusz Błaszczak. Rozmowy w Sztokholmie dotyczyły m.in. szkolenia ukraińskich żołnierzy oraz wspólnego zamówienia i przekazania Ukrainie amunicji, mówi szef MON. Rozmawialiśmy na temat tego, żeby ta nowa inicjatywa nie odbywała się kosztem zwrotu nakładów poniesionych przez państwa na rzecz innych form wsparcia. Rozmawialiśmy również w kontekście dofinansowania przemysłu zbrojeniowego. W Sztokholmie wicepremier Mariusz Błaszczak rozmawiał także z ministrem obrony Niemiec, m.in. o serwisowaniu czołgów Leopard w Polsce. Pomysł likwidacji TVP Info jest absurdalny, powiedział Polskiemu Radiu członek Rady Mediów Narodowych, poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Babinec. W Sejmie trwa debata nad projektem ustawy w tej sprawie. Został on przygotowany z inicjatywy prezydenta Warszawy, wiceszefa Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. PO chce zlikwidować TVP Info, ponieważ nie jest w stanie znieść pluralizmu, który dzięki tej telewizji istnieje na rynku medialnym w Polsce, stwierdził Piotr Babinec. Nie są w stanie znieść tego, że jest pluralizm medialny w Polsce, że są różne telewizje. Są te telewizje, które mają opcję taką bardziej liberalną czy lewicową, a akurat telewizja polska, no przynajmniej współcześnie, raczej taka jest, można powiedzieć, bardziej konserwatywna. Powinien być pluralizm na rynku mediów i tak jest, a oni najwyraźniej tego nie mogą jakoś stolerować i znieść. Piotr Babinec poinformował, że Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za odrzuceniem tego projektu. Dokumenty, które były podstawą do medialnych ataków na Jana Pawła II, są niewiarygodne, mimo że mogą być autentyczne, powiedział w Polskim Radiu 24 historyk i publicysta Piotr Gontarczyk. Autorzy reportażu wyemitowanego w prywatnej telewizji nie mają warsztatu naukowego niezbędnego do oceny takich akt, zwrócił uwagę historyk Instytutu Pamięci Narodowej. Dokument zawsze należy przyłożyć do epoki historycznej, do realiów. Co te dokumenty w danym czasie oznaczały, podkreślił Piotr Gontarczyk. Nie jest tajemnicą, że tak jak w każdym innym środowisku, w środowisku krakowskim czy w środowisku tamtejszych duchownych, były różne i porachunki. To jest zawsze. Ktoś się czuje urażony, bo nie robi kariery, ktoś czuje potrzebę zemsty, ponieważ został czegoś odsunięty. To wszystko trzeba weryfikować. To jest fundamentalna rzecz, krytyka źródła historycznego. To, co się dzieje, jak się posługują tymi dokumentami, wypowiedziami publicyści, którzy nie mają cienia warsztatu naukowego, to widać na pierwszy rzut oka, jest czymś, z czym się absolutnie kategorycznie nie zgadzam. W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki powiedział, że do nagonki na Jana Pawła II służą m.in. zeznania donosicieli lub funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa sprzed kilkudziesięciu lat. Polska od początku była przeciwna wprowadzeniu zakazu sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 roku, powiedziała w Brukseli minister klimatu i środowiska. Anna Moskwa dodała, że w sprawie przepisów, które czekają na ostateczne zatwierdzenie, pojawia się coraz więcej głosów sceptycznych. Państwa się budzą i zaczynają sobie kalkulować, że ten 35 to wcale nie jest tak daleko. I szczególnie te mniejsze państwa, które można sobie wyobrazić, będą zalane zagranicznymi technologiami. Ich społeczeństwa zaczynają też rozumieć tą rzeczywistość i rozumieć dla siebie konsekwencje. W kuluarach tych dyskusji negatywnych jest coraz więcej. Ja też dbam o to, żeby głos nierealności tego rozwiązania coraz bardziej się rozprzestrzeniał. Powodem przedłużających się prac jest sprzeciw Niemiec i brak zgody na ostateczne przyjęcie przepisów zaakceptowanych przez Parlament Europejski. To był Serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od Ligi Mistrzów, tej piłkarskiej, rzecz jasna. Dziś dwa kolejne rewanżowe spotkania 1/8 finału. W tym zapowiadającym się palce lizać Bayern w Monachium gra z Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu w Paryżu dość niespodziewanie 1-0 wygrali Bawarczycy. Na Allianz Arena sprawdzamy na razie 0-0, ale mamy dopiero piątą minutę. Ciągle czekamy na rozpoczęcie meczu w Londynie. Spotkanie Tottenhamu z Milanem rozpocznie się z 10-minutowym opóźnieniem. W pierwszym spotkaniu przed tygodniem Rossoneri zwyciężyli na San Siro też 1-0. To w Champions League, a w PKO Ekstraklasie w zaległym spotkaniu wreszcie wygrała Wisła Płock. 1-0 pokonała u siebie grającą w kratkę Wartę Poznań. Warciarze kilka dni temu wygrali w Łodzi z Widzewem. Dziś ulegli drużynie, która do tej pory przegrała wszystkie mecze ligowe po wznowieniu rozgrywek. Ponożna piłka ręczna i bez niespodzianki w Gdańsku. Nasi szczypiorniści wyraźnie 28-38 przegrali w eliminacjach Mistrzostw Europy z Francuzami, aktualnymi mistrzami olimpijskimi. Spotkanie rewanżowe we Francji w najbliższą sobotę. Wsiadamy na rower. Dwa prestiżowe wyścigi w trakcie. W Paryż-Nice, a na czele zawodnicy wybitni. Czwarty etap wygrał Tadej Pogacar i Słoweniec wysforował się na prowadzenie w klasyfikacji generalnej. 10 sekund traci do niego Francuz David Gaudu. 44 sekundy. Trzeci w całym wyścigu Duńczyk Jonas Vingegaard. W Tirreno Adriatico za nami trzeci etap. Na mecie brylowali sprinterzy. Zwyciężył Belg Jasper Philipsen. Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji generalnej zajmuje pierwsza trójka poniedziałkowej jazdy na czas rozpoczynającej wyścig. Prowadzi Włoch Filippo Ganna przed Niemcem Lennardem Kemną i Amerykaninem Magnusem Sheffieldem. I znów jesteśmy w kraju. W siatkarskiej plus lidze 500 w Lubinie Kuprum po tiebreaku przegrało Streflen Gdańsk. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano atakującego gości Bartłomieja Bołądzia, zdobywca aż 25 punktów. Z kolei koszykarze Anwilu Włocławek zanotowali minimalną porażkę 84-85 na Kujawach z Gaziantep Basketball. To było pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe w Pucharze Europy. Rewanż za tydzień w Turcji, a znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, możliwe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na południu deszczu. Wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Na termometrach na południu i południowym zachodzie od 5 do 11 stopni, a na pozostałym obszarze od 1 do 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Calominal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Calominal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne. Rezultaty pacjentów są najlepszym dowodem na skuteczność Calominalu Duo. Calominal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Moc wrażeń na stoku? Tylko w Czarna Góra Resort. Naprawdę długie trasy narciarskie, nocne jazdy nawet do 22, a do tego długi i pełen atrakcji sezon zimowy. Przyjedź w dolnośląskie Sudety i ciesz się białym szaleństwem. Czarna Góra Resort. Tu zaczyna się przygoda. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Polska żyje debatą wokół kontrowersji sformułowanych w filmie Franciszkańska 3 i książka Eke Overbecka Maxima Culpa. To są książki, które stawiają pytanie, w jakim stopniu Kościół, a szczególnie archidiecezja krakowska na czele z ówczesnym arcybiskupem Karolem Wojtyłem reagowała na przypadki molestowania osób młodocianych przez kapłanów i idzie za tym kolejna dyskusja, czy miało to wpływ na posługę Jana Pawła II jako pontifexa. Do dyskusji na temat tego, jak wyglądały tamte czasy, jak hierarchowie Kościoła katolickiego rozwiązywali takie sprawy, wobec jakich zagrożeń stali, jaką rolę odgrywała wówczas w tego typu sprawach w ogóle państwo komunistyczne, a w szczególności Wydział IV Służby Bezpieczeństwa, który zajmował się inwigilacją, ale także i kompromitowaniem Kościoła. Dyskutować będę dzisiaj w gronie ekspertów. I bardzo miło mi jest przywitać Marcina Przyciszewskiego, dziennikarza Katolickiej Agencji Informacyjnej, ale i człowieka dobrze pamiętającego czas schyłek PRL-u. Witam. Witam państwa, witam. Tomasz Krzyżak, dziennikarz Rzeczpospolitej, który włożył dużo wysiłku w przeglądanie akt z lat 60., 70. dotyczących właśnie przypadków księży molestujących, dokonujących przestępstw seksualnych. Witam. Dobry wieczór. Z nami na Skype'ie są Adam Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej, ale i też badacz represji wobec Kościoła w czasach PRL-u. Dzień dobry, panie dobry Adamie. Witam. I weźcie pan Krzysztof Nowak, były działacz opozycji, aktywista Ruchu Młodej Polski, który w latach 70. i 80. zaangażowany był w struktury opozycji, która związana była z Kościołem, człowiek, który dobrze poznał wówczas specyfikę akcji SB przeciwko Kościołowi katolickiemu. Pan Krzysztof Nowak łączy się z nami z Poznania. Panie Krzysztofie, czy jest pan z nami? Tak jest, dobry wieczór. Dzień dobry. Panowie, no zanim przystąpimy do dyskusji, troszeczkę wprowadzić nas w nastrój refleksji, troszeczkę muzyki Leszek Możdże i Czas. Trójki, dziś rozmawiamy o kontrowersjach wokół filmu Franciszkańska 3 Marcina Gutowskiego oraz książkę Overbecka Maksima Kulpa. Panowie, no pierwsza sprawa bardzo podstawowa. Jak wam podobał się film? Bo o filmie najwięcej będziemy mówić, bo książkę chyba zna tylko Pan Tomasz Krzyżak, czy ktoś jeszcze? Ja też znam dzisiaj, zresztą dużą taką analizę opublikowałem na internecie. Aha, no to dobrze, czyli jak w wypadku pana Chlebowicza i pana Nowaka? Czytaliście panowie książkę? Nie, tylko informacje. Książka do mnie nie dotarła. Informacje o książce, czyli te pewne fragmenty, no i te postacie, które mają jakby świadczyć głównie za tą tezą przedstawioną przez pana Overbecka o tym, ile wiedział i jak wiedział najpierw Wojtyła, a potem Jan Paweł II. Ja mam wrażenie, że obie książki są dosyć, książka i film są dosyć podobne. Przeczytałem książkę i obejrzałem film, a więc proponuję, żebyśmy ogólnie mówili o tym zjawisku. To myślę, że zaczynamy od Krzysztofa Nowaka. Panie Krzysztofie, jak pan patrzy na oba te dzieła? Przede wszystkim powiem, że jest to tylko kolejny etap w procesie, który toczy się już od wielu lat. Procesie polegającym na dezawuowaniu osoby i dzieła Jana Pawła II. To nie jest tak, że niedawno znalazły się jakieś dokumenty, że ktoś je rzeczowo przeanalizował, a wnioski z tych dokumentów są przerażające. Świadczą bowiem o tym, że Jan Paweł II tolerował, ukrywał, tuszował przypadki pedofilii. Ta historia jest znana i tak opowiadana już od wielu lat, więc patrzę na to jako na kolejny etap, kolejną odsłonę. Ona jest ważna oczywiście, dlatego że tym razem przywoływane są innego typu zdarzenia, fakty i dokumenty niż do tej pory, bo do tej pory dominowała taka narracja, która wskazywała na odpowiedzialność papieża Jana Pawła II, a więc nie tyle kardynała czy biskupa Wojtyły, tylko Ojca Świętego w okresie jego pontyfikatu i cała krytyka Jana Pawła II koncentrowała się na tej epoce, na tym czasie. Natomiast tym razem oczywiście mamy do czynienia z o tyle nową sytuacją, że dokumenty, fakty i zdarzenia opisywane przez autorów mają dotyczyć okresu i dotyczą to okresu. To jest skądinąd logiczne, bo teza autorów jest taka, że to, za co był krytykowany przez część mediów zachodnich Jan Paweł II, miało swoją genezę w okresie krakowskim. Tak jest. Więc oczywiście nie można tego lekceważyć. To, co powiedziałem, nie ma służyć relatywizowaniu problemu, tylko pragnę wskazać fakt, że źródła i geneza krytyki Jana Pawła II nie leżą bynajmniej w dokumentach odkrytych w Instytucie Pamięci Narodowej. Natomiast te dokumenty zostały w odpowiedni sposób, czyli odpowiadający celom i oczekiwaniom autorów, zinterpretowane. No i cały problem polega na tym dzisiaj, że musimy się do tego jakoś konkretnie ustosunkować i stwierdzić, czy interpretacja tych faktów i czy te fakty rzeczywiście wyglądają tak, jak autorzy filmu i książki przedstawiają. Tomasz Krzyżak. No ja jestem w takiej sytuacji, że ja byłem jednym z bohaterów reportażu Franciszkańska 3, ale też jestem jedną z osób, która przebadała wcześniej te dokumenta, przynajmniej dwie przedstawione w tymże reportażu, ale także i w książce pana Overbecka historię księdza Eugeniusza Surgenta i księdza Józefa Loranca. No i przyznam szczerze, że ze zdumieniem wielkim odkrywam to, że całkowicie inaczej odczytuję te dokumenty, aniżeli autorzy przeze mnie tutaj wspomniani. To zdziwienie bierze się jeszcze, to zdziwienie ale jest... Zdziwienie chyba tu zbliża nas do jednej pierwszej obserwacji, że ludzie, którzy powołują się na ten film i książkę Overbecka, stawiają sprawę, że znamy fakty. Natomiast rozumiem, że pan sugeruje, że w tym wypadku możemy mówić o interpretacjach. Tak, możemy mówić o interpretacjach, dlatego że chciałem powiedzieć, że to zdziwienie jest tym większe, ponieważ w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku, obydwie te historie zostały przeze mnie i przez Piotra Litkę opisane na łamach Rzeczpospolitej, gdzie krok po kroku wytłumaczyliśmy, jakie były działania Karola Wojtyły w poszczególnych sprawach. Natomiast tutaj właściwie tego nie mieliśmy, nie widzieliśmy. Mieliśmy tylko ubolewanie opinii jakiejś, że on zamiatał te sprawy pod dywan, podczas gdy, jeśli chociażby spojrzymy na historię księdza Józefa Loranca, to pierwsze działania, jakie zostały podjęte w tej sprawie, to są działania podjęte po stronie Kościoła. To są działania podjęte przez kardynała Wojtyłę na co najmniej kilka dni przed tym, zanim dowiedziała się w ogóle o tym Milicja Obywatelska i Służba Bezpieczeństwa, która prowadziła w tej sprawie swoje postępowanie. Osobnym tematem jest kwestia zarzutów i snucia takiej bardzo insynuacyjnej linii sugestii, że kariera Karola Wojtyły, człowiek tu wzdryga się od używania takiego stylu myślenia, ale no, że wiodła poprzez domniemanie jakichś bliskich relacji w najgorszym tego słowa znaczeniu pomiędzy kardynałem Sapiehą. Jak pan na to patrzy, na ten kierunek i książki o Werbecka, i w mniejszym stopniu, ale pojawia się ten wątek w reportażu Marcina Guteckiego. Jak on się pojawia, ja uważam, że to jest kolejne nadużycie ze strony obydwu autorów. Jakby takie sugerowanie widzowi i czytelnikowi tego, że jakieś tam sprawki, które powiedzmy miał na swoim sumieniu kardynał Sapieha, przekładały się później na samego Karola Wojtyłę, że to być może Karol Wojtyła również... No ale to też jest logiczne, jeżeli autorzy i w reportażu i książki tworzą taką linię ciągłą, prawda? Tak, tworzą taką linię ciągłą, przyczynowo-skutkową. Tworzą tą linię posługując się różnego rodzaju dokumentami, które tak na dobrą sprawę są, co tu dużo mówić, mało wiarygodne. Być może nie powinienem tego tutaj, panie redaktorze, powiedzieć, ale powiem. Otóż jeśli chodzi o księdza Andrzeja Mistata, na którego się obydwaj autorzy powołują, a nawet Marcin Gutowski w swoim filmie, czy też w debacie po tym filmie nazwał go autorytetem, otóż ten ksiądz był przez 9 lat po procesie Kurii Krakowskiej tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, a do jego materiałów, które są dostępne w Instytucie Pamięci Narodowej od roku 2003, są odtajnione te materiały, nie dotarł wcześniej ani ksiądz Isakowicz-Zaleski, ani Marcin Gutowski, ani Ecke Overbeck. Ale dlaczego nie dotarł? Nie wiem, być może nie znaleźli tych dokumentów. Ale jedna albo nie z linii takich formuł retorycznych, która pojawia się w tym, jest, że przecież te dokumenty musiały być znane badaczom i dlaczego oni jak gdyby na to nie zwrócili uwagi. Pojawia się takie mini oskarżenie. Co pan powie na to? Pojawiają się rzeczywiście takie oskarżenia, aczkolwiek wydaje mi się, że po prostu jeżeli jacyś badacze widzieli te dokumenty, o których wspominają autorzy, to potraktowali je w sposób, powiedziałbym, mało wiarygodny, tak? Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że o pewnych czynach kardynała Sapiehy dowiedziała się krakowska bezpieka, i nie wykonała w tym zakresie żadnego ruchu, nawet nie powiadomiła centrali w Warszawie, że tego typu zeznania mają. Nie wykorzystała tego w żaden sposób przeciwko kardynałowi Sapierze, no to coś tu jest dziwnego, tak? To znaczy, no, pamiętajmy, lata 40. i lata 50. później to jest ten najgorętszy okres walki z Kościołem, tej walki o rząd dusz, tak bym powiedział, gdzie wszelkie tego typu sprawy były natychmiast wykorzystywane. No, wiemy doskonale o tym, że lata 40. to jest mnóstwo procesów politycznych. No i to jest po prostu też przesłuchania z użyciem katowania ludzi, prawda? O czym można zapomnieć, jeżeli się czyta taką formułę pod tytułem relacja księdza Mistata, prawda? Adam Chlebowicz, jak wyglądały takie przesłuchania księży na UB? Ja się odniosę do tych dwóch postaci księży, których pan Tomasz Krzyżak przytoczył. Ksiądz Anatol Boczek to był ksiądz... To jest dwóch upadłych kapłanów, złamanych, którzy podpisali współpracę z SB. To nie jest takie proste, bo to są bardzo różne postacie. Ksiądz Anatol Boczek, ksiądz Patriota, czyli to byli ludzie, którzy jawnie współpracowali z reżimem komunistycznym. Ale musimy te określenie wytłumaczyć, bo są wśród nas słuchacze, którzy nie rozumieją, co to znaczy, albo mogą to wręcz uznać za superlatywę. Ksiądz Patriota. Po objęciu władzy komunistycznej w 1945 roku ta władza dążyła do tego, żeby pozyskać część duchowieństwa, rozbijać kościół. Udało im się niewielką grupę takich księży pozyskać i oni w komisjach zbowidu byli powszechnie określani jako księża patrioci. Jawnie współpracowali z systemem komunistycznym, zazwyczaj w opozycji w stosunku do swoich biskupów, do swoich kolegów kapłanów. Część z nich była tajnymi współpracownikami UB, przy czym tu jest ważne rozróżnienie, to samo UB bardzo podchodziło do tych źródeł informacyjnych, jakimi byli księża patrioci, z małą wiarygodnością. Nie traktowali ich poważnie. To jest przypadek księdza Anatola Boczka. Natomiast przypadek księdza Andrzeja Mistata jest dużo bardziej skomplikowany, ponieważ on był od 1946 roku do 1947 sekretarzem najpierw arcybiskupa, a potem... Jedno pytanie. Co spowodowało, że człowiek dopuszczony do bardzo daleko idącej konfidencji przez kardynała Sapiehę zdradził go? W jaki sposób złamano? Nie, ale no. Ja już postaram się to wyjaśnić. To był człowiek o bardzo skomplikowanym życiorysie, ponieważ kiedy jechali do Rzymu właśnie po ten kapelusz kardynalski dla Sapiehy, to właśnie ksiądz... Kiedy to było? Proszę przypomnieć. 1946 rok, tuż po wojnie. To właśnie ksiądz Mistat zawoził, nie wiedząc do końca, co przewozi, tajne listy do generała Andersa. To była rzeczywiście bardzo ważna dokumentacja. Zresztą ksiądz Mistat był kapelanem Armii Krajowej, a po wojnie był związany z ruchem Wolność i Niezawisłość. On był, można powiedzieć, kapelanem struktur państwa podziemnego. A dlaczego zdradził? I kiedy wracali z Rzymu, on przywiózł 80 listów żołnierzy drugiego korpusu dla ich rodzin. Potem musiał się przenieść w roku 1947 do administratury gorzowskiej, czyli na ziemię zachodniej. Tam był inwigilowany i nachodzony przez UB niemalże nieustannie. Jest bardzo dobry dokument na ten temat, opracowanie, jak wierni tych parafii bronili księdza Mistata. Aresztowany w 1949 roku i wówczas właśnie pojawia się ten dokument, który jest przechowywany przez Overbecka i Gutowskiego. Natomiast jeszcze ważna informacja. On otrzymał wyrok 10 lat więzienia. Był oskarżony o szpiegostwo. Co to znaczy wówczas oskarżenie o szpiegostwo? Grozi kara śmierci, którą bardzo realnie wówczas wykonywano. Ale jeszcze jedną tutaj rzecz dopowiedzieć. Mianowicie w późniejszym procesie kurii krakowskiej, już po śmierci kardynała Sapiehy, ksiądz Mistat został przywieziony z więzienia jako świadek i on wówczas zaprezentował bardzo piękną postawę, broniąc zarówno Sapiehy, jak i kurialistów krakowskich. Czego z reportażu Marcina Gutowskiego się nie dowiemy, tak? No nie ma w tym śladu. No, można powiedzieć tak. To, co przytacza reporter TVN-u, to są rzeczy, które pochodziły ze śledztwa rok 1949, najmroczniejsze lata stalinizmu i mamy późniejszy proces, gdzie on nadal, ksiądz Mistat, jest w rękach UB, no ale jednak ma tą wokandę, gdzie może przynajmniej w jakiejś mierze zaprezentować inny pogląd i on to robi. Rzeczywiście. Czyli odwołuje na procesie wszystko to, co wcześniej mówił. Bo to są inne, jakby tutaj nie mówi o jakichś skłonnościach takich czy innych domniemanych metropolity krakowskiego kardynała Sapiehy. Natomiast wyraża się o nim pozytywnie, jak i o innych księżach. Dobrze, tu postawmy kropkę. Marcin Przedziszewski czytał książkę Overbecka. W jakim stopniu ten autor rozumie specyfikę działania Kościoła w warunkach opresji komunistycznej? Zaczynając od tego pytania, powiem, że nie rozumiem. Nigdy w życiu nie doświadczył komunizmu. Jest stosunkowo młodym człowiekiem, Holendrem. W Polsce przebywa, zdaje się, i to okresowo mniej więcej od 10 lat, więc to jest mu oczywistość, rzeczywistość całkowicie obca. Natomiast odnosząc się jeszcze krok wcześniej do, bo wcześniej pytałeś o ocenę całej książki, ja bym określił to jako rodzaj perfidnej manipulacji. Mówię to bez żadnych emocji, całkowicie na zimno i słowa te moim zdaniem wyrażają opinię, jaką o tej książce należy wyrazić. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia, proszę państwa, z wielkim paradoksem. Książka dotyczy Jana Pawła II wobec pedofilii. Jest cała literatura na ten temat. Odsyłam do niej. Ta literatura pokazuje, że Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który rozpoczął systemową w skali globalnej całego świata i całego kościoła walkę z pedofilią wśród duchowieństwa, w kościele. Stworzył różne normy, systemy i tak dalej. O tym za chwilę będziemy mogli szczegółowo porozmawiać. Natomiast celem tej książki jest obalenie pewnych prawd historycznych. I dlatego pisana jest pod z góry założoną tezę, taką tezę, że Jan Paweł nic w czasie swojego pontyfikatu nie zrobił pozytywnego w sprawach pedofilii, a więc korzenie ma w Krakowie, więc trzeba udowodnić, że w krakowskim okresie dokładnie tak samo postępował, zamiatał pod dywan, przenosił, tylko nie stosował prawa kościelnego i tak dalej, i tak dalej. I dlatego ten autor, tak samo pan Marcin Gutowski, tworząc o podobnej bardzo narracji reportaż filmowy, bardzo świadomie pomijają wszelkie zasady warsztatu historycznego. No jeżeli... aby uprawdopodobnić te tezy, które stawiają autorzy, Gazeta Wyborcza bardzo wiele razy podkreśla, że to są dwa niezależne od siebie śledztwa. Tymczasem kształt jednego i drugiego dzieła wskazuje na to, że to jest jakby tworzone równolegle. Jest tworzone równolegle, jest tworzone na dokładnie to samo zamówienie i jest tworzone wedle tej jednej tezy. Mamy tezę założoną z góry i pracujemy tak, żeby ze źródeł bardzo fragmentarycznie traktowanych, nierzetelnie traktowanych, dobrać odpowiednie cytaty, fragmenty i tak dalej, które tą tezę będą wspierać. I równie nierzetelnie jest traktowany, bo prawie połowa książki Overbecka poświęcona jest już papieżowi Janowi Pawłowi II, jest narracja o Janie Pawle II, bo owszem, pewnych faktów on nie może pominąć, na przykład kolejnych wystąpień do Episkopatu Stanów Zjednoczonych, gdzie wzywał do zajęcia się tą sprawą, do karania księży, mówił o konieczności, że nie ma w szeregach duchowieństwa miejsca dla takich przestępców i tak dalej. I tego w ogóle nie cytuje Overbeck, natomiast wszędzie zamieszcza komentarz, że Jan Paweł II sankcjonował te grzechy, te przestępstwa, uważał, że należy tylko bronić ofiar i tak dalej. Ta cała narracja jest, proszę państwa, niestety wyrazem manipulacyjnej nierzetelności. Zwracam się teraz do Krzysztofa Nowaka. Pan w latach 70. działając w opozycji był bardzo blisko Kościoła polskiego, księży. Jak wyglądała, jak SB wykorzystywało grzeszne skłonności niektórych kapłanów? Jak to się przekładało na specyfikę działania kurii kościelnych? Ja oczywiście o całym zagadnieniu nie jestem w stanie w tej chwili mówić. Mogę mówić o pewnym aspekcie, o pewnym wycinku, który znam z autopsji, a polega to mniej więcej na tym, że jak autor naszego programu i nasz gospodarz doskonale wie, ja byłem wychowankiem jednego z wielu duszpasterstw akademickich, które w latach 70. w Polsce bardzo żywo się rozwijały. To było duszpasterstwo akademickie w Gorzowie, nawet nie w jakimś dużym ośrodku. I tam miałem szczęście spotkać wybitnego, naprawdę wybitnego duszpasterza, księdza Witolda Andrzejewskiego, który można powiedzieć, że wychował w tym duszpasterstwie sporą grupę ludzi, którzy później zakładali Solidarność i którzy później w różny sposób jakoś odgrywali istotną rolę w działalności opozycyjnej, antykomunistycznej. Był człowiekiem przez to wyjątkowo wręcz znienawidzonym przez aktyw partyjny komunistyczny w Gorzowie. No i przede wszystkim był obiektem działań rozmaitych ze strony Służby Bezpieczeństwa. Im bardziej skutecznie działał, tym bardziej agresywne były te działania wobec niego skierowane. I jednym z elementów takiej walki klasycznych, no to było właśnie pomówienia. Wtedy nie było Gazety Wyborczej, TVN-u i tak dalej, i tego rodzaju akcji, jaką teraz obserwujemy. Metoda była wtedy inna. Polegała na propagandzie szeptanej, czyli kolportowaniu informacji metodą od ucha do ucha, z ust do ust, prawda? Ale czy były przypadki rozpowszechniania wobec niewygodnych kapłanów plotek o ich rzekomym nieczystości, skłonnościach homoseksualnych? O tym mówię właśnie, że to były różnego typu plotki. Druga metoda to były tak zwane anonimy rozsyłane do wiernych, do aktywistów, do ludzi działających na przykład w duszpasterstwach, które miały informować właśnie o takich czy innych czynach niegodnych kapłana, czy w tym wypadku na przykład naszego duszpasterza. I w tym wypadku to odniesienie do kurii biskupiej polega na tym, że biskupi często mieli w tych wypadkach bardzo trudną sytuację, dlatego że donosy fingowane przez Służbę Bezpieczeństwa i rozpowszechniane oczywiście stanowiły problem dla każdego biskupa, bo to oni musieli ostatecznie rozstrzygnąć, czy te donosy... Ale czy ta czarna propaganda była skuteczna? Czy ona wpływała na spojrzenie wiernych, na tych kapłanów, którzy mieli być zdyskredytowani? No, jak to w życiu. Jedni traktowali to serio i przyjmowali, inni nie. No, ci, którzy mieli świadomość, na czym ten cały system polega i na czym polega walka państwa komunistycznego, ateistycznego z Kościołem i z religią, i walka polegająca na zwalczaniu właśnie kapłanów także poprzez ich dyskredytację, no ci, którzy mieli jakąś elementarną świadomość, gdzie żyją, no traktowali tego rodzaju plotki i tego rodzaju donosy oczywiście ze sceptycyzmem, tym bardziej, że funkcjonując blisko księdza, ludzie byli w stanie, o wiele bliżej niż to nawet dzisiaj się zdarza, ludzie byli w stanie sami rozstrzygać, czy postępowanie tego księdza budzi jakieś wątpliwości, czy nie, ponieważ ukrywanie tego typu niegodnego zachowania bez końca po prostu nie jest możliwe. Trzeba mieć tylko świadomość, że to było państwo policyjne, to znaczy, że możliwości inwigilacji, oddziaływania, zastraszania ludzi, wymuszania zeznań, no, miały skalę, która jest dzisiaj niewyobrażalna dla przeciętnego. No właśnie, Tomasz Terlikowski, pytany o zarzuty wobec kardynała Sapiehy, stwierdził, że zdarzało mu się w rozmowie ze starszymi kapłanami słyszeć opinie, że słyszeli o takich opiniach, że kardynał Sapieha ma tak zwane arystokratyczne słabości, chodziło, rozumiem, o skłonności homoseksualne. Jak pan przyjął ten sposób myślenia Tomasza Terlikowskiego? No, ja bym się bał oczywiście powtarzać tego typu opinie, ponieważ jeśli mówimy o tego rodzaju zarzutach, to przemawiać powinny dokumenty oraz świadectwa ludzi, którzy rzeczywiście pod własnym nazwiskiem składają takie lub inne oświadczenia. Problem oceny tych oświadczeń, tych dokumentów, to jest problem profesjonalny. W całej tej historii rzecz właściwie istotna, która często umyka, polega na tym, że zajmują się interpretacją tych spraw, tych dokumentów, tych świadectw ludzie, którzy nie są zawodowymi historykami, ani nie są prawnikami. I to ma taki skutek, że gdy mowa o krytyce źródła, co każdy historyk i każdy, kto coś wie na ten temat, wie, że jest podstawą warsztatu, to w tym momencie ci ludzie nie dysponują żadnymi realnymi kwalifikacjami, zdolnościami i umiejętnościami w tym zakresie, żeby oceniać krytycznie źródło, jego wiarygodność i zakres ewentualnie tych faktów, które mogą być uznane za prawdziwe, i tych, które są z jakiegoś powodu całkowicie. I tu stawiamy kropkę. To jest podstawowy problem. Zwracam się teraz do Tomasza Krzyżaka. Jak pan, człowiek, który przeszedł przez kwerendę tych dokumentów, może ocenić tą metodę badawczą przyjętą przez film Franciszkańska 3 i książkowe Beka? A przyznam się szczerze, że ja tam nie widzę żadnej metody badawczej, to znaczy widzę nadinterpretację faktów, a po tych kilku przykładach spraw opisywanych dość delikatnie w kilku może akapitach innych spraw księży, gdzie tam jest taki rozdział pod tytułem Wierzchołek Góry Lodowej, z którymi ja również się zapoznawałem, mam takie wrażenie, że Overbeck nie zrobił do końca porządnej kwerendy, bo jeśli twierdzi, że znalazł tylko i wyłącznie jednego księdza skazanego w latach 40. za wykorzystywanie seksualne osób małoletnich, to naprawdę nie trzeba wielkiego wysiłku, żeby w archiwach Instytutu Pamięci Ale Narodowej jaką tezę więcej takich spraw. Overbeck stawiał tezę, że wówczas była jakaś zmowa milczenia, która była zarówno udziałem Kościoła, jak i UB? Nie, wręcz przeciwnie, wiesz, Nie, bo tam pojawiło się takie zdanie, że w wielu wypadkach i Kościół, i UB było zainteresowane, aby nie ujawniać winy księdza pedofila. Tu w tym zakresie ma w pewnych momentach rację, dlatego że spotykam się w swojej pracy z takimi sytuacjami, gdzie ten powiedzmy wypadek, to przestępstwo obyczajowe, to wykorzystanie seksualne dziecka stanowi podstawę dla SB do tego, żeby takiego księdza zerwować w charakterze tajnego współpracownika, żeby on później donosił na swoich kolegów księży, czy też biskupów. No tak, ale Overbeck sugeruje, że to jest taka brudna wspólnota, która chce schować pewne rzeczy pod dywan, a nie mówi o tym, że SB wykorzystuje to po to, żeby czerpać zyski z czyjejś nieprawości. No akurat przy historii księdza Surgenta, którą on opisuje, no to zauważył ten powiedzmy problem, bo z księdzem Surgentem była taka sytuacja, że on najpierw podjął współpracę, właśnie złapany na ten wątek obyczajowy, potem się z tej współpracy szybko wykręcił, twierdząc, że sumienie mu na to nie pozwala, a funkcjonariusz, który go prowadził, zapisał, nie będziemy tego przeciwko niemu wykorzystywać, bo on jeszcze więcej swoją osobowością Kościołowi zaszkodzi, i tu się nie pomylił. Natomiast w momencie, kiedy księdza ostatecznie skazano na karę pozbawienia wolności, a potem on znalazł się na innym terytorium, wyjechał do pracy na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i tam ponownie został pozyskany, to SB wiedziała doskonale o tym, że on wykorzystuje dzieci. Dobrze, ale zarzut brzmi taki, dlaczego nie poinformowano, pytanie, czy poinformowano biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, że były takie kłopoty. Ale kto miał poinformować? Diecezja krakowska. A tutaj tego niestety nie wiemy. To znaczy mamy takie informacje, że ksiądz Surgent wychodzi z więzienia w roku 74 i jakby delikatnie zapada się pod ziemię, odnajduje się dopiero w tej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w roku 78. Natomiast trzeba tu zaznaczyć jedną bardzo ważną, istotną rzecz. Otóż ksiądz Surgent nie był księdzem archidiecezji krakowskiej. To był ksiądz archidiecezji lubaczowskiej. I po tym, jak został w 73 roku, zanim trafił do więzienia, oficjalnie zwolniony z pracy w diecezji krakowskiej, no to tak naprawdę wrócił pod skrzydła swojego biskupa. Jego przejście do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej tak naprawdę odbywało się z pominięciem w ogóle jakichkolwiek czynników, nie wiem, sprawczych w archidiecezji krakowskiej. To była wzajemna umowa pomiędzy biskupem lubaczowskim a biskupem koszalińsko-kołobrzeskim. Ale czy ta umowa zawierała element ostrzeżenia? Natomiast nie wiem, że jest czy ona to kapłan, zawierała. Który może wrócić do złych skłonności. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie i jakie dokumenty zostały przekazane. To znaczy na etapie pisania naszego materiału w roku ubiegłym my zwróciliśmy się z Piotrem do kurii. Proszę powiedzieć, o kogo chodzi? Piotrem Litką, współautorem tekstu. Zwróciliśmy się z prośbą do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej o odpowiedź na pytanie, czy w momencie, kiedy ksiądz Surgent do nich przychodził w latach 70., diecezja miała jakąkolwiek wiedzę o tym, o jego przeszłości i otrzymaliśmy odpowiedź na to pytanie, że nie, nie było takiej wiedzy. Podobne pytanie zresztą... No to zadaliśmy... coś zawiodło w tym systemie wymiany kontaktów między, informacji między Maciej Przyciszewskim. Oczywiście, że coś zawiodło i tutaj się do tego trzeba przyznać, ale nie zawiódł Karol Wojtyła, zawiódł biskup Lubaczowski, bodajże... A ponieważ piłka ma wpadać do bramki z napisem Wojtyła, to znowuż ten element umyka w relacji. Zresztą, przepraszam, Overbeck w swojej książce wprost sugeruje, że to Wojtyła, który nie usunął tego księdza ze stanu duchownego i pozwolił mu na to, żeby on dalej był księdzem i nauczał katechezy, że to on załatwił mu pracę w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. A jeśli jeszcze spojrzymy na daty, że Surgent oficjalnie zostaje przyjęty, czyli dostaje pozwolenie na pracę, czyli to są te takie drobne, niespełna miesiąc albo przeliczenia, albo manipulacje, które powodują, że cała ta układanka wydaje się u osoby, która nie zna na przykład zasad jurysdykcji kościelnej, bardzo oczywista, prawda? Bardzo oczywista się wydaje, ale to trzeba włożyć do kategorii powieści, a nie pracy naukowej, która musi spełniać pewne warunki metodologiczne, więc można powiedzieć, że ta książka, mimo że jest przedstawiana w bardzo wielu mediach jako jakiś kolejny krok ku odsłanianiu prawdy o Wojtyle, moim zdaniem ta książka zdecydowanie oddala to poznanie prawdy. Ja bym powiedział tak, że oczywiście powinniśmy poznać prawdę, pełną prawdę o pontyfikacie Wojtyły, także o jego stosunku do tych spraw pedofilskich, także z okresu krakowskiego, ale do tego trzeba zrobić rzetelne badania. I oczywiście badania w IPN-ie, nawet najbardziej rzetelne, aczkolwiek widzimy, że te, które zrobił obecny tutaj Tomasz Kulak, pokazują już zupełnie co innego niż Tomasz Krzyżak, oczywiście, co innego niż te wnioski Overbecka, pokazują pozytywne działanie Wojtyły cały czas zgodne z prawem kanonicznym, no to jednak bardzo by się przydały i tu trzeba zaapelować do władz kościelnych, a szczególnie do arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, żeby przeprowadzić analogiczne badania w archiwach kościelnych, a szczególnie w archiwum na Franciszkańskiej 3, czyli archiwum arcydiecezji krakowskiej. I ja szczerze mówiąc rozmawiałem na ten temat już w październiku zeszłego roku z arcybiskupem Jędraszewskim i on mi przyznał rację i powiedział, że takie badania To może trzeba było zainicjować. Ja jeszcze chciałem się odwołać, chciałem powiedzieć, w jaki sposób można zbudować ścieżkę manipulacyjną. Otóż mam na stole taką sprawę księdza, którego proces toczy się przed jednym z sądów w tym kraju i biegłą w tym procesie jest Wanda Pułtawska. I mógłbym teraz postawić tezę. Wojtyła wiedział, bo Wanda Pułtawska była jego przyjaciółką, przyjaźnili się od lat 50. Więc jest niemożliwa, by nie powiedziała. Dokładnie tak, a wręcz można nawet powiedzieć, że obrońcą tego księdza powołanie Pułtawskiej na biegłą zasugerował sam Wojtyła. No dobrze. To teraz zwracam się do Adama Chlebowicza. Panie Adamie, ci publicyści, którzy przyjmują zarówno film Marcina Gutowskiego, jak i książkę Overbecka z bardzo dużym kredytem zaufania, odpowiadają na wątpliwości stawiane wokół tych źródeł, mówiąc, no właśnie, tutaj prawica czy katolicy mówią, że to są akta ubeckie, którym nie można ufać, a jak była sprawa Lecha Wałęsy, to aktom ubeckim po prawej stronie dawano wiarę. No i co pan powie na taki zarzut? Że ja przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na jakby... Spójrzmy na tytuły zarówno książki wcześniej Gutowskiego, obecnie Overbecka. Tam nie ma znaku zapytania, tylko tam już jest stwierdzenie. Wojtyła wiedział, Jan Paweł II wiedział. On już jest winny, on już jest skazany. Czyli tu nie ma żadnej dyskusji. Na początku naszej rozmowy mówił pan, przetacza się debata przez Polskę. To nie jest debata. To był od razu wydany wyrok. A ja też osobiście protestuję pracuje przeciwko takiej aurze jak w programie Butowskiego, jakaś aura zbrodni. Wszystko dzieje się w cieniu. Głosy przetworzone, dramatyczna muzyka, pyta kamera, nagrywana siostra w archiwum przy Franciszkańskiej 3. Po prostu Jan Paweł II na to nie zasługuje. Na takie traktowanie. Znaczy nikt na to nie zasługuje, a zwłaszcza Jan Paweł II. Znaczy to wszystko, metody, jakby sposób opowiadania jest po prostu potworny. A chciałem przytoczyć jedną historię, która dzisiaj dziwne, że jest zapomniana. Paręnaście lat temu Piotr Litka i Grzegorz Guszak napisali książkę Skompromitować papieża. Tam jest przytoczona historia akcji SB Triangolo, o takim kryptonimie Triangolo. To był rok 1983. Wówczas oczywiście Karol Wojtyła jest Janem Pawłem II, natomiast UB z kapitanem Piotrowskim wpadają na pomysł taki, żeby spreparować pamiętnik Ireny Kinaszewskiej, sekretarki Tygodnika Powszechnego i współpracowniczki Karola Wojtyły w jego czasach krakowskich. Ten pamiętnik oczywiście pokazuje, że łączą ich jakieś więzi bliższe niż mężczyznę i kobietę, czyli że jest związek pomiędzy nimi. Tam syn Ireny Kinaszewskiej, Adam Kinaszewski, znany później dziennikarz, opozycjonista i tak dalej, też jakby jest zmieszany w tą całą historię. Ta cała akcja spaliła na panewce, ponieważ Piotrowski się popił tęgo, rozbił samochód, akcja została odwołana, ksiądz Bardecki, do którego podrzucano ten fałszywy pamiętnik, odnalazł. No, historia jest w ogóle niesamowicie intrygująca. A teraz spójrzmy na to od tej strony, że akcja SB się powiodła, że ten pamiętnik został umieszczony. I w myśl metody, którą stosuje Gutowski czy Overbeck, czyli osoby niekompetentne, bez przygotowania profesjonalnego, dzisiaj taki dziennik domniemany Ireny Kinaszewskiej służyłby przeciwko Karolowi Wojtyle. Oczywiście ja przeczytałem tych dokumentów, głównie dotyczących duchowieństwa archidiecezji gdańskiej, można powiedzieć setki czy tysiące i takich historii różnych zmyśleń, konfabulacji, akcji UB, a potem SB jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Natomiast coś, co to podkreślę jeszcze raz i mogę tutaj powiedzieć tak, w swoim imieniu ja Adam Chlebowicz, katolik, zwykły katolik, ja po prostu chciałbym przeprosić Jana Pawła II za to, co się wydarzyło w naszym kraju, bo to po prostu przekroczyło wszelkie granice. Ale to jest chyba tylko jeszcze przypomnienie, że żadna jak gdyby stan świadomości nie istnieje wiecznie. Zwracam się do Tomasza Krzyżaka. Czy pan sądzi, że młode pokolenie, mówiąc krótko, które nie pamięta, jak wyglądały msze, które nie pamięta całego tego bagażu emocjonalnego, jaki Polacy wiązali z Janem Pawłem II, czy to pokolenie, mówiąc tak kolokwialnie, kupi taką wersję, bo możemy być pewni, że iluś ludzi w iluś sporach będzie mówiło, ależ oczywiście zostały stwierdzone fakty. I Jan Paweł II wiedział, tuszował, chował pod dywan i był wspólnikiem pedofili. Ja myślę, że po tym, co w tej chwili obserwujemy w mediach społecznościowych od strony właśnie osób młodych, tego młodego pokolenia, to jest to, że oni tą wersję właśnie kupują i tą wersję podtrzymują. Więc z naszym przekazem bardzo trudno... No więc, czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś chciał osiągnąć taki efekt, to go osiągnął. No i wystarczy popatrzeć na to, jakim, że tak powiem, wdzięcznym obiektem do tworzenia memów jest Jan Paweł II, prawda, w tej chwili. No nie wiem, że nie to w tej sytuacji. Nie, ja myślę... Tak, Krzysztof Nowak prosił głos. Ja chciałbym w uzupełnieniu przekazać informację. Otóż ja zrealizowałem w ubiegłym roku, w końcu ubiegłego roku film pod tytułem Jan Paweł II, znak sprzeciwu dla Telewizji Polskiej. Ten film będzie emitowany we środę 15 marca o godzinie 21.45 w TVP Dokument. My w tym filmie próbujemy, czy pokazujemy po prostu inne fakty, inne zdarzenia i inną historię, która dotyczy Jana Pawła II, i daje szansę widzom, którzy chcieliby i są tym zainteresowani, posłuchać i zobaczyć zupełnie inną historię niż ta, którą dzisiaj, o której dzisiaj dyskutujemy i którą przekazała stacja TVN. Więc alternatywa jakaś jest, jeżeli chodzi, ja mówię o tej warstwie filmowej, bo oczywiście książki to jest następna sprawa. One były, są i zawsze będą potrzebne. I w tym wypadku chciałbym też przekazać jeszcze jedną informację, mianowicie w internecie można znaleźć wypowiedź sprzed kilku dni arcybiskupa Rysia, który przypomina i mówi, że był członkiem komisji historycznej w procesie kanonizacyjnym świętego Jana Pawła II. Jednym z trzech historyków, bo trzeba pamiętać, że arcybiskup Ryś jest historykiem zawodowym. I jak wiemy, proces kanonizacyjny polega na tym, że są analizowane wszystkie dokumenty, fakty i świadectwa dotyczące życia osoby, która ma zostać... I tu stawiamy kropkę i już ostatni głos w tej dyskusji, bo czas nas goni, Marcin Przyciszewski. Czy to ja oznacza, że pozwolisz, że myślę, że cała debata toczy się o następne pokolenie, o młode pokolenie. No jakie prognozy u szanownego pana w tej kwestii? Myślę, że o to idzie bój. No, jeśli chodzi o stronę kościelną, to niestety tutaj duży zawód. To, że ta sytuacja by teraz się dzieje, to znaczy, że wszystko zostało spóźnione. Dlaczego to strona kościelna nie przygotowała wcześniej dokumentów? Dlaczego nie było filmów wydanych, opracowanych dokumentów? Natomiast no, róbmy to, co jest możliwe. Natomiast jestem przekonany, że walka jakby po tamtej stronie, która stara się tutaj dużo zamieszać i zaciemnić, no to jest właśnie odwołanie się do młodego pokolenia, które nie znało już Jana Pawła II. Marcin Przysiewski, no właśnie. Ja bym powiedział, co z tym młodym pokoleniem? O młode pokolenie trzeba walczyć i trzeba je edukować prawidłowo. Oczywiście książce o Welbecka czy tym filmom trzeba przeciwstawić analogiczną książkę opracowaną rzetelnie, zgodnie z metodologią nauk historycznych, w oparciu o archiwa kościelne, które pokażą, jaka rzeczywista była prawda, i jestem pewien, że ta prawda będzie absolutnie pozytywna dla Jana Pawła II. A jeżeli chcecie państwo na dziś poznać olbrzymią sumę wiedzy właśnie, co Jan Paweł II robił w tej dziedzinie zwalczania przestępstw pedofilskich w kościele, to na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnie ekaj.pl jest specjalna taka podstrona, zakładka Jan Paweł II, a pedofilia wobec pedofilii, gdzie znajdziecie państwo kilkadziesiąt rzetelnych tekstów, poczynając od George'a Weigla, Adama Żaka i wybitnych ekspertów od tej tematyki, przedstawiających rzeczywiście, co robił Jan Paweł II, a robił mnóstwo, i temu papieżowi zawdzięczamy to, że Kościół dzisiaj jest w zupełnie innym miejscu. Kościół nie ukrywa pedofilii, Kościół rozlicza pedofilię, Kościół karze przestępców, a przede wszystkim Kościół tworzy programy prewencyjne na całym świecie, także w Polsce, ochrony dzieci i młodzieży i pomocy ofiarom, bo ofiary muszą tutaj być absolutnie w centrum Tomasz zainteresowania. Krzyżak, ale kultura sekretu była. Ale rzeczywiście, że była kultura sekretu, a z tą kulturą sekretu Kościół tak na dobrą sprawę zaczął od niej odchodzić za pontyfikatu papieża Franciszka. I bardzo dobrze, że zaczyna od niej odchodzić. Natomiast też musimy się umówić. Ale to rozliczenie z tą kulturą sekretu też musi nastąpić. Oczywiście, że musi nastąpić. No, trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że Kościół w Polsce zrobił w ostatnich latach bardzo dużo, żeby w sferze prewencji i profilaktyki, tak? Mamy w każdej diecezji delegata do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Są kuratorzy dla sprawców, są duszpasterze dla osób pokrzywdzonych. Jest mnóstwo szkoleń, jest Fundacja Świętego Józefa i to wszystko działa. Natomiast jeżeli nie popatrzymy na tą przeszłość i nie przeanalizujemy tamtych spraw z przeszłości i nie wyciągniemy z niej wniosków, no to sorry. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że moimi gośćmi byli Marcin Przyciszewski, Adam Chlebowicz, Krzysztof Nowak i Tomasz Krzyżak. Bardzo dziękuję. Myślę, że do tej dyskusji będziemy wracać. To był Klub Trójki. Życzę państwu dobrej nocy. Piotr Semka. Do usłyszenia. Zapraszamy